a szekély, és ködbe iázik a szamár. Lebeg a szögre akasztva az idő, de a mami ma még hazavár. Ragad a hajnal, sipped a beton, és visszafele forog a föl. Egy angyal zúg le a gangról, mert az a bánat rostás kardjába dől. Nem tudom a nevet, csak hallgatom, mit ugat a mély. Szívesen szánkóznék lefele vele, de engem nem hoz már a meredély. Dug le az ujjad, dőj meg egy kicsit, míg hánysz, én tartom a fejed. Rakétákat lő a teli hold, s te valahogy nem találod a helyet. Ajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, de hát a szívben is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, félős nyuszi csak a kalapban. Az ereinkben lüktet a vér, rezeg az emberben minden atom, és csak azt téved el, aki éhér. De ha csak dünnyögsz, mardosod magad, és nyaldosod a sebeide. Ami ma még az ajtón bejött, holnap a kulcsukon kimegy. Ajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, lehet a szívben is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, félős nyuszi csak a kalapban. Ajjajja, ajjajja, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajja, ajjajja, lehet a szívben is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, céltalan üzenet a palackban.